Na szia, na mondjad. Na, mit csinálsz? Kint sétálunk az udvaron. Kicsibe? Igen. Na, nem lesz semmi baja? Ha nem tudom, ha meleg van kint, mi jobban hát 19 fokfa. Elvigyem a törlőkendőket? Ha mikor jössz? Most, itt vagyok az offickába. Na, akkor rögtön gyere, nyisd ki a kaput, akkor még látni is bírod, ne? Na, nincs jó. Feladat. Na, szia! Ugye a másik szalibe, jó? Na, szia! Na, szia! Szia!